Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Vale, família, pues bona tarda a tothom. Estem aquí als estudis de la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, que emet ara en directe al 104.5 de la FM i que també emetem en dial compartit amb els companys de Ràdio Pica, el 96.6 de la FM. Un dial que compartim amb una franja horària de les 12 de la nit a les 2 del migdia o de la tarda, i dial també que, bueno, des de fa uns quants mesos està sent atacat per uns mafiosos d'una emissora comercial, no? Uns empresaris, no diré empresaris de la les comunicacions perquè els hi quedaria massa bé. Realment el que són uns empresaris i prou, i bueno, pues la seva mentalitat només entén de calés, i com que vivim en un sistema capitalista que aquest tipus de mentalitats doncs, les accepta de molt bon grat i els hi dona molta cobertura, doncs des de fa uns quants mesos tenim aquí uns bandarres que ens estan fent interferències al 96.6, i bueno, ja us hem dit d'altres vegades que si teniu ganes de col·laborar o de solidaritzar-vos amb nosaltres, doncs ho podeu fer de diverses formes, no? Una d'elles seria manifestant el vostre rebuig a aquestes interferències als responsables i les responsables d'aquesta emissora pirata, que és Ràdio Mola o Metropolitana d'Audiovisuals, o no sabem ja, perquè són una mica un conglomerat d'empresilles que s'han muntat aquests trepes, i bueno, doncs podeu buscar per internet informació i d'aquesta forma pues, sabreu com adreçar-vos amb ells i fer-los arribar les vostres queixes. També, pues, com sempre, pues, una altra manera de col·laborar és participant de les activitats que fem les ràdios lliures, i en aquest cas avui estem d'aniversari, bueno, aquests dies estem d'aniversari, estem celebrant el 20è aniversari de Ràdio Contrabanda, una ràdio amiga també d'aquí de la ciutat de Barcelona, que emet el 91.4 de l'FM, i bueno, d'aquí una estoneta us passarem una mica el programa o l'agenda del programa previst per aquest cap de setmana, que hi haurà una festa de celebració. Però abans de res us direm com sempre les formes que teniu de contactar amb nosaltres. Ja sabeu que a la Ràdio Bronca tenim un número de telèfon que és el 933594900, i que ara mateix el programa que comencem és el Judici a la Justícia i estarem de 7 a 9 amb vosaltres, doncs podeu trucar-nos durant aquestes dues hores per participar en directe, que aquí no tenim filtres ni hi ha censures com en altres ràdios, sí que tenim criteri propi, això sí, no us n'oblideu, no us queráis passar de listes o de listos, però bueno, tot allò que ens tingueu que dir serà benvingut. Després també pues, hi ha una part de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, que podeu utilitzar pues, per fer-nos arribar tot aquell material que us vingui de gust, de que nosaltres pues, ja sigui pues, ressenyem a nivell musical o a nivell de publicacions o fanzines o el que sigui que feu i us vingui de gust de difondre, i també doncs, per enviar-nos cartetes i explicar-nos les vostres coses també. Per la gent internauta hi ha una pàgina web www.rbronca.info i una adreça d'Emilios que és rbronca@sindominio.net, i a partir d'aquí tornem a repetir el telèfon 933594900. I començarem una mica pues, fent una mini agenda de les coses que tenim sobre la taula. Ja deia que estem de 20è aniversari, també estem d'inauguració aquest finde, perquè s'inaugura l'Ateneu Llibertari del Palomar, al barri de Sant Andreu del Palomar. També us comentarem alguna informació que ens ha arribat, bueno, m'ha estret d'una pàgina web d'internet pues sobre un tema dels transports metropolitans de Barcelona en relació amb les actituds nazifeixistes de certs sectors de la suposada administració d'aquí de Catalunya o de l'Estat espanyol, perquè la veritat és que funcionen d'una forma bastant semblant. També tindrem oportunitat més tard, si tot va com esperem, doncs, la participació telefònica d'un company que ens explicarà uns fets que us explicarem després, que tenen relació amb una manifestació antifeixista que hi va haver el novembre del 2007, amb la qual bueno, pues, la gent es manifestava contra el feixisme i en solidaritat per l'assassinat del company de Madrid, Carlos Palomino, que va ser assassinat a Madrid per un fatxa. I bueno, pues, en aquesta manifestació hi va haver certes detencions, i hi ha com, bueno, tota una historieta al darrere que bueno, pues, deriva en un judici aquest proper 14 de febrer a la Ciutat de la Justícia, i bueno, doncs, probablement esperem que un dels companys que està encausat doncs, ens pugui informar via telèfon, i si no doncs ja ho farem una mica nosaltres. I també farem alguna ressenya de còmics, no? La cultura, ja ho hem dit altres vegades, és la nostra millor aliada, no? En aquesta lluita per la llibertat i per estar alegres i saludables i contentes i a gust amb la nostra pròpia vida. I, bueno, i també estem esperant l'arribada d'altres companys, tot i que tenim aquí un col·leguilla a l'estudi, un col·leguilla inesperat però que ens alegra molt de veure, I res, de moment el que farem serà fer una petita pausa musical perquè, bueno, d'altres vegades ja ho sabeu que no acostumem a fer gaire bombo per no fer publicitat i també per no entrar en contradiccions o qüestions, entre cometes, polèmiques i tal, però el que sí que ens agrada molt és la música i llavors, pues igual que... reclamem una memòria històrica per tots aquells fets, no, que ens han passat com a poble, a les nostres famílies en èpoques passades i segueixen passant avui en dia, pues amb el tema de la música també ens agrada fer una mica de memòria històrica i en aquest cas pues farem un reconeixement amb un tipus que es va morir ahir o abans d'ahir, no recordo, que es diu Gary Moore, que és un tio que sempre li va donar pues el rock and roll, que havia participat en diverses bandes abans de posar-se en solitari i que, bueno, a les seves últimes èpoques li va donar una mica pues per aquelles arrels més típiques del rock and roll, que estem parlant del blues, una mica la seva forma personal, evidentment, i, bueno, pues que és una pèrdua d'un tio que musicalment pues ens ha donat moltes coses i des d'aquí pues volem fer un mini homenatge i deixarem un temilla que soni ara i potser en punxem algun més al llarg del programa. El primer, que es diu Walking by Myself, que vol dir caminant per mi mateix, un, pues, bueno, pues seria un al·legato a l'autonomia de l'ésser humà, i és un tema que no recordo ni qui és el compositor o la compositora. La veritat és un tema que han versionejat molta gent, però aquí el tio pues fa la seva pròpia versió i aquí us la deixem una estoneta. Vinga, fins ara. You know I love you, you know it's true. Give you all my love, babe. What more could I do? Mama! Vale, família, doncs tornem a estar per aquí. Aquest era el col·leguilla Gary Moore, que la vas pitjar l'altre dia, i bueno, pues, larga vida al rock and roll, i aquí estem una mica en mini homenatge del tema. Ara continuem amb el programa Judici a la Justícia, avui dimarts en rigorós directe, de 7 a 9 de la tarda. Recordem el telèfon 93-359-4900. I com a primer tema, pues, comentarem una mica les coses d'agenda, i així després les podem anar repetint al llarg del programa, i després ja ens ficarem amb temilles. Dèiem que estem d'aniversari perquè la nostra ràdio germana, pues una d'elles, Ràdio Contrabanda, el 91.4 de FM, pues ha complert 20 anys. El passat 15 de gener es feien 20 anys de que aquesta ràdio va entrar en funcionament. Bueno, val la pena també fer el comentari, no?, de, per a aquelles persones que de vegades s'escolten parlar de les ràdios lliures en una temporada en la que estem, en què la ràdio en general està com molt a la baixa, en la que fora de les ràdios lliures i quatre excepcions que confirmen la regla, que serien més de tipus, com diríem, allò de tipus comunitari, més petit, inclús algun programilla suelto d'alguna ràdio fórmula d'aquesta esporai que encara se salva més que res per continguts culturals que no per la contundència, ja sigui política, social o reivindicativa, no? Però estem en una època en la que la gent, pues, té la ràdio una mica abandonada. Nosaltres, com sempre, com la ràdio la fem per nosaltres i per vosaltres, evidentment, però parteix de nosaltres, no? Doncs, bueno, pues ens agrada reivindicar la nostra existència i posar pel davant la nostra història, perquè així la gent que ara mateix està començant a donar passets amb ràdios lliures, pues s'animi, no? Perquè no caigui la història amb aquell desànim de, ah, això és un projecte de 4 dies i tal. No, què va, aquí hi ha uns quants anys d'història, i llavors també ho reivindiquem de cara al tracte que rebem. Pues en aquest cas estem parlant de que allà pendent d'aprovar-se el decret aquest que regularia l'espectre radioelèctric, pues a les ràdios del tercer sector, un terme que no m'agrada gens, però bueno, l'entenc, no? Ja hem dit altres vegades que el primer sector serien les ràdios institucionals, el segon sector serien les ràdios comercials i el tercer sector serien les ràdios sense ànim de lucre o comunitàries, en el grup en el qual entraríem les ràdios lliures, tot i que no ens sentim prou definides, no?, amb aquests termes, no? Però bueno, la cosa és que nosaltres estem reivindicant que aquest decret pues ens està posant en una situació molt difícil, molt complicada, gairebé pues al bord de l'extinció, perquè d'una forma tècnica o d'una altra forma, pues pel procediment per entrar a seguir formant part del que ja fa més de 20 anys que fem la majoria de ràdios lliures que estem avui en dia pues, aquí en marxa, pues és un atemptat directament a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'emissió i etcètera, no? Llavors nosaltres volem reivindicar pues, aquest temps d'història perquè se'ns doni un títol habilitant que digui, bueno, com que lleváis tanto tiempo aquí, pues no hace falta que hagáis ningún paripé. Al marge que el paripé no ens agrada, i si acabéssim de començar ahir tampoc l'acceptaríem perquè és un insult, no? Però bueno, en aquest cas és el que reivindiquem, no? Que 20 anys història no és poca cosa, i la veritat és que és digna de ser, no sé, respectat d'alguna forma, no? I bueno, pues aquí està la gent de Contrabanda fent una festa de celebració en la qual es presenta un CD que porta el títol de 20 anys bategant el dial, i aquest proper divendres 11 de febrer, a partir de les 9:30 del vespre, pues hi ha una moguda de teatre, de pantomima.moc, i després un parell d'actuacions con Hermanos Macana i Murgatxé. Que l'entrada serà de 5 pavos si voleu el CD inclòs, i si no voleu el CD pues serà de 2 pavos. Tot això serà al Centre Cultural de la Farinera del Clot, que està a la Gran Via de les Corts Catalanes, al número 837, però bueno, tocant a la plaça de les Glòries. I bueno, pues des d'aquí animar-vos a participar si us ve de gust i us enrotlla el tema, i sobretot a seguir escoltant ràdios lliures. Vale. Bueno, tenim una altra activitat d'agenda, ja dèiem de la Teneu Llibertari del Palomar, però la comentarem després, vale? D'acord. Ara, si us sembla bé, pues podem fer això, no? Llegir el comunicat aquest que hem tret d'Indimèdia, i podem relacionar després amb la ressenya, no? Sí, estem a les zones lliures. Ahí estamos. Pues bueno, tenim un comunicat que ens ha cridat una mica l'atenció. Jo no l'he llegit del tot, però per lo que tu em comentaves ens semblava prou interessant com per fer el comentari, no? I ens diu lo següent. Diu, no surt gens car la tortura i la brutalitat policial a Badalona. Vale? Diu lo següent. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 7 policies locals de Badalona i a un mosso d'esquadra a un any de presó i a 8 anys d'inhabilitació per l'exercici de la professió per agredir a una parella a l'estació de Renfe de la localitat, colpejant el jove e introduint-li esprai autodefensa a la boca a ella, que era menor d'edat, després de confondre'ls amb dos sospitosos. Segons relat a la sentència, el 23 d'octubre del 2005, aquests agents buscaven a dues persones sospitoses d'haver agredit a un policia local i van creure que era aquesta parella, encara que poc després van detindre a la veritable agressora. El jove el van colpejar la cara, li van agafar de la camisa arrossegant-lo fins a la via del tren i el van mantindre sobre de la pròpia via del tren durant uns quants instants mentre que a ella li van introduir l'esprai autodefensa proferint-li expressions com te lo vas a tragar i que hables, és mejor per a ti, mentre l'arrossegaven dels cabells per l'andana i li donaven patades. Després els van portar a un centre mèdic davant d'un agent entubat amb signes d'haver rebut una pallissa que va indicar que no eren els responsables, per lo qual els van tancar en un quarto i els van explicar que aquella nit havien agredit el seu company però que ja havien detingut a l'agressora. Llavors aquí seria una de les declaracions d'un dels nois. Diu, me dijeron que les perdonara por el error y que entendiera que estaban nerviosos, va dir aleshores la menor al judici. La fiscalia demanava penes de fins a 4 anys per delicte d'atemptat contra la integritat moral en la seva modalitat de tortures, falta de lesions i delictes de lesions per als acusats. El jutge ha condemnat els agents de la policia local de Badalona, Irene GG, Alfonso OB, Pascual PL, David SB, Francisco CR, Daniel CM, Jesús María GM i el mosso Josep Oriol FB, a un any de presó i 8 d'inhabilitació absoluta i els hi hem posat una indemnització de 2.000 euros per cada un dels agredits per les lesions i les seqüeles i de 3.000 pels danys morals, pel delicte contra la integritat moral en la seva modalitat de tortures, tot i que no aniran a la presó per no tenir antecedents. La sentència o el jutge en aquest cas els absol dels delictes de lesions, de les faltes de lesions perquè van ser lleus i queden subsumides en el delicte contra la integritat moral, i del delicte de detenció il·legal perquè van ser posats en llibertat quan l'agent hospitalitzat va dir que no eren ells. La font d'aquesta notícia és un mitjà burgès. Ens demanen també, o ens suggereixen, que si volem més informació podem consultar una pàgina web que es diu libertaria.tk i també una altra que és badalonaocupa.wordpress.com. Vale? També hi ha que dir que el municipi de Badalona, Badalona com a municipi, ha impugnat la sentència perquè ahí se nota la qualitat d'aquesta democràcia, no? En vez de estar en l'acusació para que fos un escarmiento para que ninguna persona porque porti un uniforme faci abusos de poder, ¿vale? Pues no, ahí tratan de que aquesta gent surti impuniment d'aquests fets, no? La veritat és que és bastant vergonyós i diu molt, no, de la poca moral, no, i de la poca dignitat, no, de les persones que en aquest cas integren aquest ajuntament, no? Lo que passa que no sé, fent un recull de memòria ràpidament, no? A Badalona sempre han passat coses molt xungues amb la policia. Sí, però normalment con la policia passa a tot arreu, eh? Sí. No. Tampoco es un caso muy especial Badalona, la policia a tot arreu és igual, eh? Sí, jo volia fer relacionar-ho amb això de que en aquest cas el municipi ha donat la cara per aquests bòfies, no? D'altres vegades ha passat, no? Hi ha hagut episodis de morts com va ser el cas del Toni Cordero, per exemple, no? Sí. Que va morir a la comissaria de Badalona, també una altra persona per aquella època també va morir a la comissaria en mans de la Policia Nacional i bueno, hi ha hagut... també un company de la ràdio va tenir problemes. Sí. Además con una xuleria d'aquestos. Bueno, últimament la policia local pues l'estan ponent en onda de que siguin pues tenen que actuar con más repressió. I aleshores, pues, ahí estan, no? Aunque estén afiliats, no sé, a vegades, no sé, l'altre dia estava mirant la tele, aquello con el Zapping, i sortia un que posava Sindicato Comissions Obreres, i era mosso d'esquadra, llavors, parlar de la impunitat que tenia aquí la gent antisistema, que no sé quina impunitat té, no? Però bueno, llavors que, i començava a comparar-lo con la gent de Grècia i la Kale Borroka, que sempre són los... grandes recursos, no? No? Entonces, recurso fàcil. Que a Barcelona s'estava arribant a aquest... llavors, aunque estén afiliados como sindicatos, no son trabajadores, son esbirros, y aleshores, home, se ve també la vara de medir que con los jutges, que també estan ficats en aquesta... Tu a vegades, quan parles dels polítics, les dius fascistes i nazis, no? Les dius fascistes i nazis i tens raó, no? Perquè ara el jutge se ve la vara de medir en el sentit que un company nostre que li va donar un cop de puny a un mosso d'esquadra, pues té que anar a dormir a la presó i té que estar a la presó tres. I aquesta gent, pues bueno, pues mira, l'ha sortit així quasi de rosites, no? Perquè aquests calés no els pagaran ells. Suposo que els de l'Ajuntament hauran posat això perquè les han tingut que rascar una mica la butxaca i en certa forma perquè la gent es conformi, no? Després, perquè fins i tot, si realment fossin policies democràtics, això que diuen, fins i tot, aquests no tenien res a veure, i fixeu-vos el que li van fer, no? Pues fins i tot si la gent hagués sigut la que l'havia fet, ells no poden comportar-se així, no? Perquè una persona sigui delinqüent tampoc la tenen que torturar, ni maltratar, ni fer totes aquestes coses, no? I en aquest sentit, pues, és el que estem. Bueno, ja sabeu, aquest és el programa de Juici a la Justícia, estes són les zones lliures de la Barcelona que resisteix, la Barcelona insumisa, la Barcelona ocupa, la Barcelona que estima la revolució. Em sembla que tenim trucada. No. Vale. Bueno, pues aquí estem, no? I ara estàvem comentant això, no? D'aquest que l'havia donat el cop de puny al mosso d'esquadra i 3 anys de presó, no? Saps? I llavors aquest, fia't el que havien fet. Tu imagina't que algú li fessi això a un policia i l'agafessin, no? O sigui, bueno, és algo inaudible, no? Però bueno, en aquest estem de que totes aquestes abusos de poder i injustícies, no? Pues hi ha que denunciar-les i també entrar, aunque sigui fastigós tota la justícia d'ells, portar-los allà i denunciar-los, no? Tota aquesta història, no? Més clar l'aigua, més clar l'aigua. I també pues, aprofita per denunciar d'allà de pas aquest municipi de Badalona, no? Sí. Que s'alinea al costat dels torturadors i maltractadors i, bueno, pues que la gent de Badalona, no sé, en realitat tots i totes, no? Aquí tampoc ara ens posarem, però, bueno, també manifestar el nostre rebuig i la nostra indignació perquè un municipi com el de Badalona pues, agafi i es posi d'aquesta forma al costat dels torturadors, no? Penya? Jo tinc diverses anècdotes de la policia, me'n recordo quan vivia a Esparreguera, no? La policia local tenia pues xivatos, no? I llavors aquests quan preparaven los cops, no? Vamos a ir a robar aquí i tal, no? I llavors decían que fóssim a robar a on decía la policia, ¿vale? Llavors anaven a robar allà i llavors la policia preparava el robo, agafava los que robaven, los que eren d'ells s'escapaven, ¿sabes? Passaven pel costat d'ells, a estos no los veien, ¿saps? I agafaven los altres i posaven com la medalla, ¿no? I quan se lo vaig explicar a l'alcalde lo que me va dir és que li tenia por a la policia. ¿Vale? La policia li feia xantatge, ¿no? I l'alcalde tragava i era lo que havia, ¿no? Això... O sigui, la policia és un tipus de dominació i xantatge als cargos polítics, no? Que estan totalment acobardats i... Home, això el que estem veient és allò que amb pel·lícules bastant interessants doncs, ens arriba des de fa anys d'altres puestos, com per exemple els Estats Podrits d'Amèrica, sí. No? I és la corrupció del poder policial com un poder dins del poder, no? Un poder fàctic. No? I això, no sé, ara no recordo bé per què era, però aquests dies amb el tema de les drongues, no? De les drongues, de les maldites drogues. Ah, sí, un col·lega m'ho explicava, no? Que resulta que n'hi ha un nivell de corrupció superbèstia i, bueno, pues està començant a esquitxar, pues, bueno, a part de coses que ja hem denunciat a vegades aquí al programa, com per exemple el tema de les drogues a dins de la presó, com els carcelers introdueixen la droga dins de la presó, que les coses, per cert, un cop a dins de la presó, pues, multipliquen el seu preu per 10 o per 1.000 o per 100 tranquil·lament, no? Yeah. Amb la qual cosa imaginem, no?, quin negoci més lucratiu per als camells. No? Bueno, i quan nos parlen de los fondos reservados, què penses que és? Sí. Saps? O sigui, tota la gent que està traficant a un mitja escala ja, no? Jo no vull apartar la gent petita, no? Però a mitja escala, no? Tots són confidents de la policia, no? Mm. Llavors, en tots els tractes que fan, pues, saps? Això està confabulat i bueno, aquest sistema necessita la repressió i necessita les forces repressores. Mira, jo me'n recordo, una altra anècdota, quan jo era més jove, al principi, al final de los 70, principis de los 80, tot això d'alarmes no existia. ¿Vale? Allà, aleshores vivia en este pueblo que us he explicat, d'Esparreguera, i llavors allà vaig tenir l'oportunitat de veure com funciona una societat en petit, però bueno, a gran escala és el mateix. Si tu no te posaves l'alarma, te robaven. I te robaven els que jo t'he explicat. ¿Vale? I el que portava les alarmes, saps qui era? Un dels còmplices. No? El jefe de la policia local con el sargento de la Guàrdia Civil. Ese era el seu negoci. Claro, claro. ¿Vale? Això com la... ¿Vale? O sigui, era tan descarat, no? O sigui, bueno, són màfies. Claro, actuen claro. Igual, bueno, màfies legals, però actuen... O sea, si tu passes, ¿sabes? O sea, y si no, pues te robamos. Te pones, si quieres... te ponen l'alarma i si no et quieres també, no? ¿Saps? Això és com el rotllo aquell de que abans la gent gitana té la fama, certa gent gitana, no?, de que robaven a les obres i tal, no? I de cop i volta algú se li va acudir la brillant idea de posar-los de vigilants, no? Gent gitana vigilant les obres, no? Bueno, no sé, jo anant una mica més enllà, amb tots els respectes, també tenim un cas de polèmica d'aquest de les alarmes amb la Montserrat Torturadora fa uns anys enrere, quan estava la tipa raca aquesta, pues, amb el Departament de Justícia, que per al tema aquell de les urbanitzacions i tot el rotllo, no?, que van començar a dir que si estaven entrant a robar les urbanitzacions i tota la història, i després resulta que, bueno, que hi havia una empresa que es dedicava a tema de seguretat i tema d'alarmes. Però les alarmes se cobren cada mes, eh? Bé, claro, això. Sí, quan veiem, per exemple, les pel·lícules de los gàsters que passen per la tienda i dicen, a ver, exacto, és el mateix, ¿vale? Un barniz ahí de legalitat, ¿no?, ahí disfressat una mica, el mecanisme és el mateix, o sea, tu pagues i si no pagues, pues... Te la vamos a meter. Te va a costar claro, més car, no? Claro, claro. És el mateix, no? I llavors, pues és així de clar, quan parlàvem de les drogues, va haver una temporada quan aquel el Pepe Rey investigó tot lo de Charrondo, d'allò, pues bueno, pues aquí hubo un poco de estudio en Barcelona y bueno, la heroína que se movía, la Guardia Civil de San Pablo lo sabía. Y solo se vendía heroína donde ellos decían, ¿no? Bueno, ¿sabes? O sea, bueno, hemos tocado ahí, ¿no? O sea, incluso se va a haver el cas que se van tirotear la policia i la Guardia Civil allà baix. Els d'allò i se van matar entre ells, eh? Saps? O sigui que quan s'estan lluitant per els territoris i la caja i tot això, saps? O sigui, és molt fort, no? Sí, la veritat és que funcionen d'aquesta forma, no? Bueno, és molt trist, no? I el trist és que ens vulguin ficar nosaltres en el seu... Tu fitxen, no? Aquests policies, el que han fet, no? Sí. Vale, que estàs nerviós, que l'han pegat a un company, però bueno, se suposa que són professionals, que tenen que tenir un caràcter que les han hecho psicotècnics o d'allò, no? I semblen perros, gossos ahí, no? Ah, saps? Com, no sé, que le feien a aquesta persona ahí en les vies del tren? Però què s'han cregut? ¿Sabes? I a l'altre ficant-li d'allò, te lo vas a comer, d'allò, no? ¿Sabes? I ara tenim que aguantar el tonto este que ha sortit, que li diuen al xèrif, no? S'ha acabat la impunitat aquí, ¿sabes? La impunitat serà la d'ells, no? El neonazi aquest, d'ara, sí, el Puig, no sé, no? Què Puig, no? Sí, sí. Felip Puig, no? Li llaman. Bueno, que vaig llegir un article molt interessant, perquè era los Mossos d'Esquadra detenien a la gent del Palau del Cinema, d'allí a la Via Laietana, però darrere d'ells estava el Palau de la Música. Allí no detenien a ningú. Per allò no són valents. per tirar de la manta d'allà i treure tota l'escombreria i dir, no? I llavors, quan aquests no són valents. Està clar, bueno, saps? Aquí queden retractats amb episodis com aquests que es van repetint una i una altra vegada. És curiós, com la vida a vegades treu les coses i les posa en el seu lloc, no? O sigui, a la policia detenint a la gent que havia ocupat un puesto que estava allí 10 anys, muerto de fàstic, no? De gent que està especulant, i del Palau de la Música que estava alrededor, allà... I mira que és gordo el tema, Vale. Però, madre mía, nen, si n'hi ha de lerdos allà ficats. I com se llama, de corrupció, sí. De com se llama eso de pelotazos, de desviamiento de dinero, de blanqueo de dinero, ¿no? Vete a saber lo que hay ahí en el Palau de la Música, ¿no? Que es la ostentación de, digamos, que es como una catedral de, no de la religión, sino de la burguesía, de los calés, de la ostentación, de, ¿sabes? Del despilfarro de esta gente, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, de algo tan inútil y tan gallo como, no sé, de sentirse superiores, ¿no? De ser raza superior, que es un poco lo que hablaremos hoy del nazismo y de esto, que es este cómic, que lo recomendamos. Sí, a ver, está basado en la obra de Morten Rue, se llama La Onada, y es muy curioso, ¿no? Yo leeré un poquito aquí, y después si quieres pones un poco de música y después lo parlem, ¿no? Molt bé. Perquè para que la gent, quan estiguem en situacions, donar-nos compte i identificar, ¿no? Igual que tu quan parles, bueno, se presentan por el Partido Socialista, pero son nazis. Nacionalsocialistas, ¿no? Antes que socialistas son nazis. Si vols explicar-nos o contextualitzar una mica en el còmic, així entendrem millor els trossos que ens llegeixis. Vale, és un còmic que és una classe en l'Alemanya actual, i la gent jove pregunta, el professor passa com un documental, ¿no? Que diu: el nou partit encara no tenia força. Milers de persones patien fam. Estaven sense casa ni feina. La inseguretat general va facilitar la ràpida pujada de Hitler en el partit nazi. Els jueus tenen prohibit el pas per aquesta vorera. Ell proclamava que els jueus eren els destructors de tota cultura i que els alemanys eren la raça superior. Alemanya havia estat derrotada en la Primera Guerra Mundial i patia les conseqüències de la inflació. Era un pintor que es dedicava a la política després de la Primera Guerra. Avui sabem que Hitler era un psicòpata. El 1923 ja havia estat condemnat a la presó per les seves activitats polítiques, però el seu partit va formar el govern en Alemanya l'any 33. Els denominats camps de concentració duien al terme el que Hitler anomenava la solució final de la qüestió jueva. Però tothom, no solament els jueus, podien anar a parar a aquells camps si els nazis consideraven que no tenien les qualitats necessàries per poder pertànyer a la raça superior. A tota Europa de l'Est tancaven la gent en aquests camps. Primer eren forçats a treballar durament. Patien fam, tortures. Quan ja no servien per treballar, acabaven en les cambres de gas. Les seves restes desapareixen en forts crematoris. L'esperança de vida als interns era de 270 dies. Molts no sobrevivien ni una setmana. Fins i on podia arribar la crueltat humana? En total, els nazis van matar 10 milions d'homes, dones i nens als seus camps d'extermini. Com es pot ser tan insensible? Voldria que reflexioneu sobre el que acabeu de veure i de sentir. Cap pregunta? Tots els alemanys eren nazis? No, ni tan sols el 10%. I per què no els volia aturar ningú? Bona pregunta. Se suposa que la gent tenia por. Els nazis reprimien sistemàticament els que s'oposaven a les seves idees. Estaven ben organitzats, ben armats, eren perillosos. A més, la població encara patia els efectes de la inflació que havia arruïnat el país. Molts creien que els nazis podien tornar a posar ordre en la societat. Fos com fos, després de la guerra, la majoria d'alemanys assegurava que no sabia res dels crims en massa. Se van oblidar, saps? Amnèsia total. Ara vaig a dir el que diu el còmic sobre el que s'assenta el nazismo, el fascismo, ¿no? Tres potas, ¿no? Explica que té tres potes. La primera pota és la el poder de la disciplina. ¿Vale? El poder de la disciplina. ¿Qué te diu la disciplina? Bueno, si és autodisciplina, pues bueno, algo que en un moment donat pues no té per què ser dolent, no? Els hàbits saludables requereixen una mica d'autodisciplina. Ara, si és disciplina imposada, pues amb lo primer que em ve al cap és l'autoritarisme. Vale, després, la segona pota és el poder mitjançant la comunitat. Diu, la comunitat és el lligant entre els que treballen i lluiten per un objectiu comú. Vale? I el tercer pota és el poder mitjançant l'acció. Vale? Aquestes són, explica el còmic, que són les tres potes del fascisme, no? del nazisme. Diu, i llavors hi ha un tros que diu, has de saludar si vols pujar a la graderia. Tothom ha de saludar perquè és el que has decidit l'assemblea ahir. Perquè també tenien assemblea. Claro, saps? Claro. Vale? Llavors l'assemblea decideix, no? Llavors diu, per primera vegada em sento que no cal que sigui com tu per agradar als altres. En el fascisme vol dir que ningú és millor que els altres. Però tu no, i l'altra li contesta, tu no eres tu misma, tu eres lo que el fascismo espera de tu. I després hi ha un tros molt bo que explica, no? Ningú, en el fascismo, ningú pot tenir criteri propi. Per això, però eso no nos hace a todos iguals. En un equip, en una comunitat, hi ha que combinar diversos talents, diverses diferències. I tot sembla fàcil perquè hi ha un que mana, que és el que explicaves tu, no? Hi ha un que mana, no? Bueno, i llavors al fer aquest experiment en el còmic hi ha un moment que el professor li diu, voleu el vostre dirigent? Doncs pues aquí el teniu. I llavors treu el Hitler. ¿Vale? I llavors li diu, heu donat la vostra llibertat perquè us habéis vendido com a comunitat. Heu posat la voluntat del grup per damunt de les vostres conviccions pròpies. Heu amenaçat a tots els que no volen formar part de vosaltres. Fins a on ho havíeu llegat? El feixisme no se pot imputar només als altres. És aquí, enmig de nosaltres i dins de cadascú. ¿Vale? Que és allò que a vegades parlem, no? Saps? Que hem de... Bueno, i ara jo, mirant aquest còmic i mirant el que és Barcelona, que és el que més conec, qui serien els feixistes aquí? Uau. Pues jo lo tinc clar. Els feixistes són els uniformats. Són els Mossos d'Esquadra, són la policia local esta, són la gent que vigila els metros, ¿vale? I els de traje i corbata, ¿vale? Els professionals del traje i corbata. Aquests són els dirigents, els que usen aquestes persones, ¿vale? Per mantenir, ¿vale?, aquest estat de coses, no? Sí, llavors i aniries pujant i arribes a lo que, perquè també el Hitler va pujar mitjançant els votos. Sí, ¿vale? Però també vots com els d'avui en dia. Vull dir, darrere hi havia un sector empresarial poderós, d'acord, que tenia uns interessos i econòmics, també no polítics. Com a democràcia. Ja, teòricament sí. Ja, li diuen democràcia, a vegades anem per aquí, li diuen democràcia i no ho és, no? Claro, claro. No ho és, no? Per això quan denominem els alcaldes, els regidors, el Felip Puig, el Mas, el Montilla, quan estava abans, que eren feixistes, nacionalsocialistes, no? O estan dient això, no? I llavors pues, estan utilitzant, hi havia gent que diu que el feixisme és normalment quan alcança la seva forma més, que es veu més clarament, és quan, és curiós, no? Estàs explicant, no? Estàvem patint una, com es deia aquello, la, a vegades l'ho dit, no? El que estem patint ara, una crisi, una, sí, de, sí, inflació, que diu, no? Inflació, sí. No? Estàvem patint, llavors la gent està insegura, el desordre, no? Saps? I llavors hi ha gent que, hòstia, que posin ordre, no? Això ho veiem, no? Hòstia, està passant i no paga el metro, no? I alguns, oye, paga, no? Ells, no? I ven a l'uniformat i li sembla com ve, no? Bueno, pues en aquesta estem, no? I, vale, jo penso que aquest còmic és molt interessant, es diu La Onada, explica molt bé per detectar la vida quotidiana de quan estem vivint el dia a dia, de com se manifesta el fascisme dintre de la nostra societat i com nosaltres, en certa forma, comencem a ser còmplices. No todo, todos somos nazis y todos somos fascistas, pero en cierta forma lo que explica en el cómic es, por ejemplo, en la Alemania nazi, pues la gente lo aceptaba, lo permitía. Nosotros teníamos, por ejemplo, a Barcelona, en la zona franca, una presó nazi. Es una presó nazi. Jo us convido a que la vayáis a veure. És una prisió nazi al costat de fàbriques i és una fàbrica que el seu producte és el patiment de les persones que diuen elles que són delinqüents perquè no tenen papers. I tanquen aquestes persones en certa forma igual que tancaven els nazis a los jueus, que són els que ells diuen que són il·legals. Però una persona il·legal és que és tan absurdo. Bueno, pues això està ahí, no? I si nosaltres lo permetem, si nosaltres permetem que aquestes persones facin això, o que la gent a los metros faci el que fa, que a vegades se posen ahí i el que no lleva bitllet, o el que és moreno, el que és d'allò, no? O el que se pensen ells que, saps? I veient com los maltraten, los pegan, los torturan, los ¿sabes? Porque normalmente un nazi, un fascista, como se piensa que es una raza superior, no ve al otro como un semejante, ¿vale? Ve semejantes a los suyos, a los otros no, ¿no? ¿Sabes? Y por eso se puede deshumanizar de esa forma, ¿no? Y no ve al otro como un humano. ¿Qué tenías, una trucada o algo? Eren els companys per avisar, vale, que no poden... Pues això estem, no? I si estàvem parlant això, lo trobo molt interessant. Molt bé. Pues L'Onada, no? Basada en una obra de Morton Rue. Molt bé, pues ahí queda. Joder, els còmics, grandes col·legues, sí. També hi ha una pel·lícula que es diu La Ola, però a mi m'agrada més el còmic, Acostuma a passar. Bueno, jo soy un poco comiquero, no? I ara... Quan estando amb tu m'he tornat a enganxar i hòstia, me'l passo bé, tio. Llegint còmics és... Canya dura, es transmet molta cosa, tio, a través de les vinyetes i... Sí, m'agrada molt. Sí, jo sí, havia sigut... En els anys 80 el còmic va tenir un boom molt interessant, se feien coses molt... Però és que ara també hi ha gent fent coses. Sí. Hi ha gent fent coses. Per exemple, ja sabem que nosaltres no ens movem per les majories. Clar... normalment la majoria és la docenada, no? La gent que no vol tenir criteri, i llavors pues, allò que diuen, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, no? I aleshores, pues bueno, pues, és molt important tenir criteri, és molt important que no someter-se ni al poder de l'assemblea, No, ¿vale? No, que a vegades les assemblees con la eficàcia, con el d'allò, con la disciplina, no? Que con el rollo de la comunidad y con estamos viendo, se pasan y actúan de buena fe o lo que tú vulguis, pero fascismo. Avances deien el negro y el rojo, ¿no? Pero al final fascismo, ¿sabes? Molt bé, molt bé. Pues si voleu posem un temilla musical i després continuem xerrant del temilla. Vale, bueno, solo dar un saludo al company i a la companya que fueron torturados y maltratados. Sí, clar que sí. I si vols recordar els noms dels policies i del mosso d'esquadra, que no les diuen el cognom, no? No, ja ho fan expressament. A estos no les diuen el cognom, no? Claro. Sí, sí, però estem parlant d'aquests policies que van agredir i maltractar i en certa manera, bueno, en certa manera no, que van torturar, perquè agafar dues persones i fer-los això, sí, sí, d'entrada ni en que fueran culpables, sí. Col·lega, si tu te crees tu propi sistema, nen, pues se canalizan las movidas de otra manera, no? Però van torturar una parelleta. No se pot abusar de poder, no se pot fer això. No, no, està clar. Van pretendre agafar-se la justícia per la seva mà i, sí, i ho van fer pues, fotent la pota fins al coll, perquè a més no només es van passar tres pobles amb l'agressió i la tortura, sinó que és que a més eren innocents, no? I això ja és la bomba, no? Llavors, bueno, dèiem que un jutge no ha, o sigui, ha condemnat no als 4 anys que demanava la fiscalia de presó, sinó a 1 any, als policies locals de Badalona, Irene GG, Alfonso... Pues Irenita, a ver si no torturas. Hazlo mirar, Alfonso B. Alfonso B, a ver si no torturas. Pascual PL. Pascual L, a ver si no pegas y no torturas, que las otras también son personas. David SB. David, no se te vaya la mano. Váyate, la Francisco CR. Francisco CR, hombre, hay que tiraros de las orejas por no decir otra cosa más fuerte, ¿no? Vale, y decir esto, que sirva un poco de ejemplo a todos los mozos y a todos los policías, que no os paséis. Tenemos 3 meses, Daniel CM, Jesús María GM y Mosu Escuadra. Danielito y Jesucito. Y el Mosu Josep Oriol FB. Y bueno, y el Josep Oriol, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Que ni por Cataluña se puede torturar, amigo. No, no, y eso las vuestras mares deben estar molt avergonyides, la veritat. I bueno, i fem-ho extensiu també al municipi de Badalona, en aquest cas, sí, a l'alcaldia i a les patranyes que tinguin por ahí, no? Que vaya tela, se'ls hauria de... Otras coses tenien que defensar. Això mateix. ¿Sabes? Otras coses tendrían que defensar. Mm-hmm. Que bastant problema tenen de la infección que están teniendo ahora con el racismo y toda la campaña que está haciendo ahí los sí, puñeteros estos fascistas, ¿no? Porque sí, los racistas sí, sí, son fascistas, sí, también, ¿no? Sí, sí, es una expresión, ¿vale? Una manifestación. Y aleshores també donaron un recat al Félix Puig, que la impunidad que la mire també cap a autocrítica, que és el que tu dius a vegades, sí, que el sistema no té... No té autocrítica i per això es torna inhumà, no? Perquè l'autocrítica és algo intrínsecament humà i qui no aprèn dels seus errors està condemnat a repetir-los i tal i tal i tal, i això a nivell institucional pues, es converteix en aquesta brutalitat. Pues Felipito, que no hi ha impunitat ni per tu tampoc, Una buena terapia de psicoanálisis, A ver si encuentras dónde están tus traumas emocionales, tío, y dejar la Y a los sindicatos de la policía y al sindicato de comisiones que están afiliados a los policías y de la UGT, pues, a ver si hacéis reuniones para decir y templaros el espíritu y no torturar a la gente, hombre. Madre mía, y así como primer paso dejar de ser policías también. Vale, y os hacéis personas. Això mateix. Bueno, un temilla, Voces Libertàries, en aquest cas el dedicarem a aquesta parelleta d'innocents, sí, igual que tota la gent innocent que pateix tortura i pateix maltractaments, i també a la persona verdadera agressora del policia, no sé, perquè no la tenim a mà, però a veure què li ha passat a aquesta persona també. Ja veus. A veure. Bueno, pues aquí queda aquesta cançó, que hem trobat la del Juanito Piquete. Bueno, ja està bé, el Piquete. Ja està bé, vamos allá. Antes el Piquete era... Juanito Piquete y los Matasquiroles. Sí, sí. Pues venga, para toda la gente lluitadora, aquí queda el tema. Pueblos, la humanidad. Patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo.

of steel. Got the blues for you. Sacudo mi medalla. Mis palabras son mis balas. A las buenas o a las malas, cuentas claras. Me cago en la hipocresía, la que se vive cada día. Parece que no duele la agonía de la rutina, que se convierte en las vidas. ¿Cuáles son sus salidas? Y las vías están amautadas por quienes la encarrilan. Te acechan, te vigilan, te manejan todo el día. De la casa a la fábrica, a la obra, a la oficina, al bar de la esquina, basura televisiva y una mierda de comida. Y así pasa otro día y se te pasa la vida. Te crees que eres libre, pero mira qué ironía. El cuarto grado de un régimen carcelario. Estás acostumbrado a que te traten como esclavo. Esclava del consumo, esclavo del salario, esclava de la familia, esclavo de los años que pasan. Firmaste un pacto por el cual tu vida no es más que un contrato. Rómpelo en mil pedazos. Preferible robar que comer de la mano de un patrón tirano, y que con esa misma mano siempre te ha explotado y siempre te ha utilizado. Ya es hora de volver el golpe. La creatividad, ella dará la orden. La noche esconde secretos inconfesables. Robarle al patrón a esa rata miserable. Robarle al patrón, sí. A esa rata miserable. Robarle al patrón, sí. A esa rata miserable. Ese cabrón acrecienta su riqueza, su pereza. Tú trabajas más que él y te hundes en la pobreza. Si meditas y lo piensas, esto no es delincuencia. Utiliza la conciencia, prepara el ataque y organiza la defensa. Con astucia y con paciencia, toma lo que es tuyo, esa es tu recompensa. Si le robas a un ladrón tienes 100 años de perdón. Y si se pone chungo, no le tengas compasión. Vale, família, continuem amb el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts 15 anualment, vale? Estem ja a la segona hora de programa i dèiem de comentar algunes notícies sobre aquests episodis que estan havent pues, pel món ara, per dir-ho d'alguna forma, o per l'Àfrica Mediterrània. Tenim una notícia per aquí que ens arriba de la pàgina de la Jaime, que diu Túnez i Egipto, la crisi alimentària, combustible de la cólera popular. Diu, ya se anunció el verano pasado, se avecina la próxima crisis alimentaria para la mayoría de la población mundial. Las Naciones Unidas alertaron a comienzos del 2011 de nuevas revueltas de pobreza. Se dice que la crisis alimentaria mundial del 2008, que condujo a precios récord de los alimentos básicos y provocó revueltas sociales desde México a Indonesia, podría repetirse. Ahora se ha demostrado que los funcionarios de la ONU tenían razón. El 2008 la necesidad condujo a sangrientos disturbios en los países pobres, no solo en Haití, sino también en Egipto. El índice de precios de alimentos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas inglesas, un cesto de compra básico con trigo, maíz, arroz, soja, azúcar, aceite y productos lácteos, llegó a su cota más elevada desde 1990, el año de su introducción. Desde entonces se encuentra con 215 puntos por encima del valor de 213,5 puntos de junio del 2008, cuando la crisis de entonces alcanzó su punto culminante. En diciembre, los índices para el trigo, el aceite, el maíz, el arroz, la carne y la leche pulverizaron todos los récords. El maíz registró una subida del 60%, el trigo del 43% y el azúcar del 77%. Incluso en la bienestante Europa aumentaron los precios de los alimentos para los consumidores en un año que se despedía con inflación, mientras en otras regiones del mundo se intentaba conjurar la malnutrición y la lucha diaria para la supervivencia que acarrea el alza de precios. La mayoría de los países africanos dependen hoy de la importación de alimentos, mientras que los estados árabes, con Egipto a la cabeza, se han consolidado ya como los mayores importadores de cereales del mundo. En Túnez, Argelia y Egipto, los hogares deben invertir de un 40 a un 50% de sus ingresos en la compra de alimentos, de modo que el boom de los precios del 20 hasta el 25% que se vivió a partir de noviembre apenas pudo ser absorbido. Mucho menos por una población abrumadora joven que padece un insoportable desempleo. Sin trabajo no hay salario, poco pan y menos carne todavía. No es ninguna sorpresa que la gente haya llevado su desesperación a las calles. El gobierno de Mubarak ha subvencionado fuertemente la importación de alimentos, a la que destina cerca del 7% del Producto Interior Bruto del país, con el objetivo de mantener mal que bien la estabilidad de los precios. Sin embargo, es claro que esta medida no alcanza a atrapar a los precios al alza del mercado mundial. Solo la carne en Egipto valía un cuarto más que antes del cambio de año, lo que condujo a que en los restaurantes cairotas del Cairo no se ofreciesen ya platos con carne. Al fin y al cabo, ¿quién podía costearlos? Demos gracias al dinero barato. La actual crisis alimentaria comprende varias regiones del planeta, a pesar de la, en parte, buena cosecha media del año 2010, comparable a la del 2007 y 2008. Por vez primera, los principales gobiernos de los países industriales han declarado querer poner coto a la especulación en las bolsas a futuros. Buah, eso es macroeconomía, ni papa, tío. Naturalmente, el aplauso no es unánime. Los economistas vulgares están en contra. La especulación no podría nunca influir en los precios de las mercancías porque estos son resultado de la oferta y la demanda. Por desgracia, las bolsas a futuro funcionan de una manera muy diferente ya desde mediados del siglo XIX. Aunque el volumen de mercado de materias primas, especialmente de los mercados agrario y alimentos y de alimentos, es pequeño comparado con los mercados de divisas o acciones, en las últimas décadas creció de manera perceptible y ofreció a cada vez más inversores un campo de acción lucrativo. Hace ya mucho tiempo que las bolsas a futuros para alimentos han sido secuestradas por bancos, fondos de inversión y hedge funds, que no sé lo que es tanto como decir por los especuladores profesionales mejor organizados. Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays y el Deutsche Bank manejan allí el dinero de inversores, a quienes a su vez venden certificados de gran éxito en las bolsas a futuros que son sumamente atractivos para los poseedores de grandes fortunas, porque muchos de estos fondos especiales en pocos meses adquieren un 20% y más de su valor inicial. Como consecuencia, el dinero fluye hacia el comercio con materias primas. Grandes especuladores, fondos de inversión o de hedge funds individuales se encuentran cómodos junto a la caja registradora, donde pueden comprar un 7, un 8 o un 10% de la cosecha mundial de cacao, arroz o trigo. Los precios no son imperturbables. La cantidad de contratos a futuros en alimentos que se comercian en las bolsas de todo el mundo, sobre todo en Chicago, ha subido como la espuma. Decenas de miles de estos contratos, con un volumen de miles de millones, son exactamente iguales a la hora de las transacciones donde los grandes bancos y hedge funds controlan a gran escala las materias primas y los alimentos y actúan inflando los precios. La propuesta de la Comisión Reguladora estadounidense a comienzos de la semana anterior de limitar los ítems para la especulación en las bolsas a futuros que un mismo vendedor puede tener al mismo tiempo a un 25% del volumen total dice mucho. En Europa todavía no hay ni una sola norma que obligue a informar sobre los derivados de valores agrarios. Sin una política de dinero barato e inundación de capital como la que la Reserva Federal estadounidense y otros bancos centrales han propuesto, no se dará este desarrollo. Los negocios especulativos con alimentos se manejarán, como siempre, a crédito. Lo que valió para el 2008 valdrá para el 2011. Lo que pueden hacer los gobiernos en contra de la especulación, la compra de stocks alimenticios como en Arabia Saudí o Algeria, o la prohibición de exportaciones como en Rusia y Ucrania, podría generar en los precios del mercado mundial un boom adicional. No es ninguna sorpresa que incluso el Banco Mundial le recorra un escalofrío la espalda y advierta a voz en grito de la existencia de una guerra comercial en torno a los alimentos y las materias primas artificialmente encarecidas. Esta guerra hace tiempo que se libra y lo hace sin piedad y a pleno rendimiento. I això és un article que, bueno, ens arriba d'una publicació d'Alemanya. Jo, sincerament, quan es comencen a parlar amb aquests termes, sí, al·lucino una miqueta, més que res perquè és una manera d'enfocar el tema que no se surt del patró del sistema, no? No sé, em crida molt l'atenció quan comencen a parlar, no, de la bolsa en relació als aliments, no? Economia, aliments... Està clar que hi ha una relació directa dins del funcionament del sistema, no? Però trobo que hi ha propostes molt més interessants, no? Abans de que està bé l'anàlisi, no? Només faltaria, no seré jo ara qui es posi aquí a dir segons quines coses, no? Però no sé, al final quan acabo de llegir articles d'aquests em quedo una mica com abans, no? O com dient, joder, que chungo está el patio, no? Tío, esto no hay quien lo entienda, hace falta economistas, hace falta brokers de la bolsa, hace falta gobiernos y hace falta organizaciones mundiales del comercio y tal y pascual, no? I a mi això no em mola, sincerament. Pues tu fíjate, no, yo lo que entes, no? Porque parlava de la gana, parlava de les matèries primes i parlava de revueltes, no? Vale? I ara el que està succeint a Egipte, no? I en aquest article ens està explicant que Egipte té que importar menjar, no? Quan Egipte era com el granero, era, sempre venia, no? Imagina't, no? O sigui, les terres del Nilo són molt fèrtils i produïa molts aliments, molts. I llavors, al final, totes les informacions ens arriba un d'allò que no entenem res, no? Però en realitat, per què està la gent allà en aquella plaça en Egipte? Tenen gana, la dictadura del Mubarak, l'exèrcit allà fora, no? Les armes, al final, que seran més barates que el menjar. Sí, sembla que va una mica per aquí, no? Jo el que penso, soc molt més bàsic, no? O sigui, jo quan veig coses d'aquestes, el primer que em ve al cap és una cosa que ja fa anys que em ronda, no? I em dona que pensar, no? I és que la Mare Terra és molt intel·ligent i ha posat a sobre de la capa de la Terra, no? O sigui, recursos suficients perquè tothom, persones, animals, no? La pròpia natura pugui viure amb tranquil·litat, no? Vull dir, els problemes comencen quan l'ésser humà comença amb aquestes ànsies de poder i comença a voler regular-ho tot i quantificar-ho tot, no? I llavors aquí ja comencen els problemes, no? Llavors, bé, la barreja d'aquests dos conceptes, pues, em porta, pues, a coses que xerràvem fa unes setmanes o algun mes enrere amb el company, un company que ens, bueno, vam parlar per telèfon, que era de les Terres de Lleida, no? Que participava en un col·lectiu que es diu La Dolça Revolució i Slow Foods i el Som lo que sembrem, no? Que la seva proposta era molt, a mi em va semblar molt, molt honrada i molt, molt sana, no? d'ajuntar-se amb col·lectius i treballar la terra i treballar aliments autòctons, no? I sants, no? Sense pesticides i res de transgènics, històries així, no? I autoorganitzar-se en aquest sentit, no? I aquesta és la millor manera de no entrar en aquesta espiral de merda, no? Que clar, jo no, ara no aniré a Egipte a dir-los, tio, que os estáis equivocando, no? Si la gent sent que ha de fer revolució, pues serà per algo, no? Que la realitat allà l'estan vivint elles i ells, no? I són qui millor sabran el que han de fer, no? El que passa que clar, quan en un estat de coses, no? Pues el sistema, no? La dictadura aquesta del Mubarak, en aquest cas, amb els seus militars i tot el rotllo, no? Pues s'han ficat en aquest embolic, no? de producció per exportar i quan la cosa baja pues tengo que comprar para mantener y equilibrar los precios y no sé qué, no sé cuántas, pues no sé, tio, poder val més la pena ensorrar-ho tot i començar de zero, no? Perquè les terres del Nilo segueixen sent fèrtils, no? Ja veus. I no sé, ja et dic, és, de vegades em crea moltes contradiccions, no? El que està clar és que la gent que té ganes de lluitar i de canviar les coses a millor es mereix tot el nostre suport i la nostra solidaritat, i aquells i aquelles que volen posar pals a les rodes també es mereixen que nosaltres els assenyalem amb el dit, no? I en aquest cas, pues, el que tu estàs dient, no? La mentalitat militarista és gran amiga de tots aquests complots mundials contra el benestar de les persones, no? I del propi planeta, no? I es posa en perill, pues, la nostra pròpia existència arrossegant a la resta de la madre natura con ella, no? Però és curiós, no? Perquè como las cosas están interconectadas, cuando parlàvem abans de l'Alemanya nazi, que venia d'una guerra, que havia la inflació, no? La inseguretat, no? I ara en Egipte, en certa forma, s'ha creat com un ambient que ja, al final, com ho resoldran això? A través d'altra vegada del feixisme, del militarisme, no? Claro, normalment quan s'arriben aquí és com que entren en escena dos focus d'energia, no? Sí. L'energia del poble, no? Que, pues, bueno, que es revela i que té la capacitat transformadora i creadora, i l'altra energia que és l'energia, diguéssim, aquesta més convencional, no? Més carca, no? Més estàtica, que quiere mantener les coses coste lo que cueste, i és el fruit d'això sorgeix el feixisme, no? De no voler perdre el propi estatus, no? Que s'ha aconseguit gràcies a aquestes dictadures i tal, no? I llavors, clar, aquests dos focos d'energia són contraposats, no? I aquí pot passar el que moltes vegades hem vist, no? Pues, jo que sé, aquests dies es parla de que estan al borde de la guerra civil i no sé què, bueno, pues armas pel poble, no, tío? Deja que el poble s'emancipe i haga lo que considere que tenga que hacer, i si no estàs d'acuerdo con la movida, pues vete a otro lado, tú. Por lo menos respeta que la... També en el escrit també va parlant de Mèxic, per exemple, sí, no? Sí, clar, perquè és molt curiós, no? Llavors, en aquests pobles, ara, per exemple, en Mèxic hi ha una guerra, em sembla que des de que va sortir aquest tio que mana, que es diu Calderón, que en seva forma està denunciat perquè va guanyar con un putxerazo, bueno, va guanyar per el 0,5% per sobre de l'altre, que més o menys venia com un canvi allà, no? Saps? De donar una mica de vida al poble, no? I ha convertit allà l'estat mexicà, l'ha convertit en una guerra no declarada, perquè em sembla que porten 30.000 morts, tio. Són molts, eh? Sí, sí, 30.000 morts és... Vale, dobla la població... Mèxic dobla la població d'Espanya, per exemple, no? O de l'estat espanyol. Vale, és com si aquí en 8 anys lleváramos 15.000 muertos, saps? 15.000 morts de, pues, d'enfrontamientos con la policia, con los militars, tu t'imagines? Pues allà estan en ese punt, no? I tot és perquè una oligarquia o l'alta burguesia no vol cedir privilegis. Perquè al final de comptes Mèxic té moltes matèries primes, perquè al final aquesta guerra que has llegit en l'article, quan part de els rotllos tècnics que ens parlen, no? Però quan tu deixes que va entrant la informació, el que s'està lluitant és per les matèries primes, per lo de menjar. Però clar, ara, on van a fer els calés? Pues la gent, vale, sin la ràdio, sin mòbil, sin rellotge, pues mira, més mal o més mal pots viure. Però sense menjar... No, està clar. Vale? I on volen fer l'especulació, tio? Que explicava, no? Aquests tejemanejes, que al final sembla una mica el rollo de les Rambles quan los trileros estan haciendo ahí, no? És lo mateix, no? Però con los calés, no? Ara te pongo aquí los calés, ara estan allà, saps? Ponlos aquí, a veure, sus rollos, no? I, saps? I clar, per fer això, pues, tenen que fer escassez de los aliments en un puesto, l'altre no los deixen... Parlava que algunos no poden importar, els altres no poden exportar, no? Mm-hmm. I mentre ells van guanyant calés, no? Saps? I llavors, cuidado que no, i que la gent no se revela a sobre, no? Hòstia, és molt fort, no? Perquè, clar, ara aquesta gent, i després l'altra notícia que hem triat, que serà la vaga de fam, no? Mm-hmm. D'altra gent, de l'Europa... No, clar, aquesta gent, diguéssim, és la que està a la frontera d'Europa, no? Diguéssim, nosaltres som com el benestar, no? I ells són com el tercer món, no? Llavors, ahí ponen com la barrera, no els deixen viure en els seus països i tenen que venir aquí, no? Sí. I una vegada que han vingut aquí, tampoc sembla que puguin viure, no? Claro, una mica perquè s'aplica la mateixa lògica que parlàvem del còmic, no? Sí. En aquell cas, a l'Alemanya nazi, no? Agafaven el jueu com a... saps, com a cabeza de turco, sí. Diguéssim, bueno, pues aquí pues lo mateix, no? El sistema pretén mantenir el seu estat de coses aprofitant-se del més dèbil, no? Com sempre, no? I en aquest cas, pues, la gent immigrada, no? Retallada de drets, els centres d'internament d'estrangers, pel fet de no portar papers és com si fossis ja un criminal, tenen el dret, ells s'auto... ¿Cómo era yo que deia que del còmic de los armenis, que tu vas dir que era tan maco, quan un poble mata los més... Que el dia més trist d'un poble, no, d'un país, era quan es creia amb el dret a eliminar els més dèbils, no? Sí, sí, claro, pues amb això estem, sí, sí, ni vale. Más ni menos, ni más ni menos. Ja vam llegir fa unes setmanes enrere el comunicat de 300 persones emigrants en vaga de fam a Grècia, i bueno, pues la seva crida a l'acció comuna, no? Llavors ara pues tenim un altre comunicat que diu: "Declaramos una vez más por todos los medios y en todas partes que vivimos desde hace años en Grecia, que trabajamos sin seguridad social y con sueldos de penuria. Ya en el duodécimo día en huelga de hambre, queremos una vez más hacer varias aclaraciones en torno a la dura lucha que hemos decidido llevar a cabo en favor de una vida digna. Ahora que ha parado la guerra sucia, el lodo y las mentiras que durante los primeros días de la huelga de hambre en la Facultad de Derecho pusieron en marcha los medios de comunicación masivos, ahora que la engañosa discusión sobre el asilo universitario se ha dejado a un lado, ahora que mandan a juicio a compañeros nuestros griegos acusados prácticamente de tráfico ilegal de personas, ahora que incluso hay ministros que consideran justas varias de nuestras peticiones, ahora ha llegado la hora de que se escuche más fuerte nuestra justa demanda de una legalización que ponga fin a la explotación que venimos sufriendo desde hace años en Grecia. Declaramos una vez más por todos los medios y en todas partes que vivimos desde hace años en Grecia, que trabajamos sin seguridad social y con sueldos de penuria. Hemos llegado a Atenas y a Salónica y hemos empezado esta lucha porque ya basta. Esta decisión es absolutamente nuestra, de nosotras, de las 300 personas y de todos los emigrantes que han confiado en nosotros para luchar por ella. No vamos a dejar esta huelga de hambre, sea lo que nos pase a nosotras, a nuestra salud o a nuestra vida. O salimos de esto como seres humanos dignos, con la cabeza alta y con garantías de que vamos a vivir legalmente y con derechos, o si no, no tenemos razón para seguir viviendo. Nuestra lucha es también la lucha de todos y todas las compañeras griegas. Les hacemos una vez más un llamamiento para que estén de nuestro lado y a la altura de las circunstancias. Pedimos al gobierno que deponga su actitud inmovilista hacia nosotras y que cumpla con lo obvio. Somos trabajadoras y trabajadores en Grecia y o nos trata como a tales o que vaya dando ya el encargo de preparar 300 féretros. Y eso lo signan a 5 de febrer del 2011 en el duodécimo día de la huelga de hambre. ¿Vale? Avui seria pues el 15è dia de vaga de fam. I aquí és el que estem veient, no? Com a diferents puestos la realitat pues es manifesta de formes diferents, però al final ve a ser el mateix, no? O sea, la lluita per lo més bàsic, no? Que en principi pues, estàvem dient el cas de l'alimentació i a partir d'aquí I paral·lelament, no, la dignitat humana, no, de poder viure, pues, això amb dignitat, com ésser humà que som, sense aquests rotllos racistes de merda, no, de blanco, negro, azul, amarillo, lo que sea, no? Som persones, siguem d'on siguem i on ens hagin parit, això és una loteria que no l'escull ningú, i a tots i a totes ens agrada la terra on hem nascut, amb algunes diferències, no? Pues, excepcions, no? Perquè pues, hi ha zones del planeta que estan molt fetes caldo, però al final de comptes tu el que desitgem totes és poder viure en harmonia amb la natura, tindre aliments, poder cuidar les famílies i cuidar-nos a nosaltres mateixes i a les amigues i als amics i estimar-nos i que ens deixin en pau, no? Ja que tots aquests rotllos, pues, la veritat és que es fan al final bastant cansinos i és com una mena de prova de foc, no? La que et van portant cada dia fins que una de dos et rebel·les i llavors et trinquen i et foten el talego perquè estàvem parlant de 30.000 morts a Mèxic, i aquí a l'estat espanyol pues, no es comptabilitza tant en morts, que també n'hi ha, sí, però sí que es comptabilitzen persones preses, que aquí n'hi ha ja gairebé 80.000 persones preses als talegos de l'estat espanyol, no? Ja m'hi diràs, eh? Són moltes, eh? Poca broma. Llavors, clar, aquí està la moguda, no? Que bueno, pues ja basta, com diuen aquesta gent, evidentment que ja basta, la cosa pues, clama al cel de fa la hòstia de temps, aquesta és l'eterna lluita entre els éssers humans, pues els que lluitem per la nostra supervivència amb dignitat i per viure tranquil·lament, i els que ens volen estar tot el dia pues, subyugando, no? I fer-nos viure sota el garrote i amb la por i aquesta història tan nazi, no? Està clar. Bueno, pues aquí fer i alçar la nostra veu en solidaritat amb les companyes de Grècia i amb totes les companyes lluitadores d'aquí, d'allà, de tot arreu. Aquí la batalla és sempre la mateixa i de lo que es tracta és que no ens venguin la moto i, mentrestant, pues anar-nos a rejuntando lo que diem sempre per afinitats, no? I autoorganitzar-nos i no quedar-nos soles ni aïllades, que això és lo pitjor, que aquí és quan ja venen i ens matxaquen perquè el sistema patriarcal masclista de merda que fa ja milers d'anys que funciona, pues ha desenvolupat una màquina brutal que no té cap mena d'escrúpol i que cada vegada no, està més refinada. Entendre que quan estàs resistint, quan estàs ocupant, quan eres insumís, quan estàs lluitant, quan t'estàs enfrontant al sistema, no estàs sol, són molts i moltes aquí que estem fent-lo, perquè és ja l'experiència de l'assistència, és el dret natural de la vida. Val? Viure, no? Llavors tu entens, no? Quan a vegades estàs ahí a la plaça de Catalunya i la gent que és de vendedora ambulanta s'apleguen tots junts i venen aquests uniformats que l'únic que fan és, jo què sé, el que los esbirros aquests, no? Que parlaven abans de los policies i d'allò i entre ells s'apollen i surten corrents perquè no los agafin perquè si no tenen que treballar per ells, no? Vaja. Vale, i llavors tu veus, no, com la vida s'obre camí a pesar d'aquesta gent, no? I que és possible que no entrem en depressió quan ens metaven en la crisi, hem entrat en depressió, no? El llenguatge psiquiàtric, no? Aplicat a la sociologia i a la població, no? Perquè col·lectivament entrem en uns estats en els quals necessitem el que no necessitem són les pastilles, necessitem pues, menjar trigo, menjar lluç, pernil, no? El que no s'agradi, no? Menjar bé, estar sa, estar contents, riure, no? Claro. Tenir orgasmes, no? Sentir-nos part con els altres, con semejantes, i no tenir-los por, no? I fer-los front i ja veurem com acaba tot això. Tampoc han guanyat ells, no? No, ni molt menys. Aquí la història està clara. No cal fer un discurs fatalista, tot el contrari, no? Una mica, pues, quan fem aquesta mena d'anàlisi, una mica per donar-nos ànims a nosaltres, no? Estem fent anàlisi de que la història fa molts anys que es repeteix i que està molt xunga quan te la mires d'aquesta manera, però la lectura guai, que a nosaltres ens agrada, crítica, d'agafar, fer fruit de l'experiència, no? Pues és aquesta, no? Que a pesar de todo, aquí estamos, no? I no pueden con nosotras, no? I algun dia, pues mira, juguen al desgaste i tenen una pila de maquinària per a ello, però no poden amb nosaltres igualment. Pues algun dia s'hauran de baixar del burro. Saps? O sigui, nosaltres, mentrestant, el que hem de fer és això, no? El que nosaltres diem, som no? La vida. Som la vida i que nosaltres no poden. Això mateix. Vale? I... Nosaltres som la vida i la vida no s'acaba, s'obre camí, no? O sigui, ara, per exemple, volien imposar-la en Egipto, en la mateixa corrent de la vida, no? Que és el nervi de la llibertat, ahir a sortir al carrer i a cridar i anar per aquí i allí s'ha mogut tot, no? Quan els companys estan allí portant... que ells diuen que són, quan eren 10 o 15 persones, els immigrants en Grècia, quants eren? Em va agafar amb 300 persones. Són 300 persones, vale, però en Grècia hi ha més, immigrants. Sí, sí, sí. L'únic que són 300 clar. Persones, doncs pues tot aquesta està movent ahí unes energies i una... Perquè, en que no mengin, són vida, vale? Són vida perquè estan disposats a... ells posen la seva vida, vale? No l'amor. ¿Sabes? No l'amor que posen els altres, però els altres, tot el seu negoci, al final de comptes, quan tot aquest que hem llegit i allò, el seu gran negoci és l'amor. Exacte. És la guerra, no? És l'amor, és... Saps? Que... Dale, al final, no? Jo també soy una mica ahí que quan dèiem, denle armes al poble, no? Jo pensava, armes, que qui les produce, no? Que cuidado, no? També, no? Que nos porten a guerres, que guerra, no? A quin vamos a defensar nosaltres? O d'allò, no? O sigui, llavors, en aquest sentit, jo me sento solidari con aquesta 300 persones, no? Hòstia, són valentes, no? Ahí, el comunicat que diuen, pues bueno, aquí nos plantem i vosaltres mateixos. Més que l'aigua, més que l'aigua. La veritat és que... Sí, sí. Ja, però de nosaltres no treure res, no? Ja no ens vaig a donar por, no? Perquè la vida que ens doneu no és vida i no la volem, no? Ahí o visquem com nosaltres diem, o preferim morir, no? Llavors és una postura molt, molt valenta, no? I en aquest sentit ja tenim que entrar en una línia d'optimisme, no? D'empezar a començar a acorralar aquesta gent, pues són els metros, quan ens diuen... No te fies, cuida tus pertenencias, ¿no? Mira, es que... Vete a la playa, ¿no? Sí, vas al metro y te digan, cuida tus pertenencias, ¿no? Sí, sí, el sí. Carterista está al acecho, sí, y el segurata igual, o peor. ¿Vale? Y sí, el pica, ni te cuento, tú. Es patético, ¿no? Es hasta donde llegan, ¿no? Con tal de... Sí, sí, sí. Com... O sigui, el deterioro d'aquesta gent, ¿no? De ser un... una pieza más en el engranaje de aquesta màquina que explicaves tu, no? Que s'ha convertit tot això, no? O sigui, ja me diràs que és triste, no? De fer de vigilar als altres una feina, no? O lo triste és que la gent accepti, no? Però bueno, jo que sé, saps? No sé, com dir, en plan, què fue antes, el huevo o la gallina, no? No sé, el primer dia que algú se li va acudir de demanar a algú altre que a canvi d'algú li vigilés algú, saps? No sé, és com delegar responsabilitats, tio. Si tu et creus el tema de la propietat privada i vols algú només per tu, només per tu, pues preocupa't tu de vigilar-lo, col·lega, deja el resto que vivan en paz, tio, saps? A ver què passa con bueno, el rollo, pues que tomemos un poco con alegría y que, bueno, que si se pensan que nosaltres no vamos a menjar i ells sí, pues que vayan con cuidado con Pedralbes, ¿no? O sigui, quan diguéssim, no, digo Pedralbes porque es como la oligarquía aquí en Barcelona, ¿no? Símbolo, ¿no? ¿Sabes? O sigui, si pensan que ellos van a viure i nosaltres no, pues estan molt equivocats. Ja una vegada se van tenir que marxar de Barcelona. Ara també diuen que a molta gent molt rica d'Egipto ha pegat el piro, ¿sabes? I, pues bueno... Però s'ho veuen venir, normal. ¿Sabes? O sigui... Ja ho veurem, no? Perquè, clar, Egipto és una zona clave ahí. Està el canal de Suez. Sí. Està el petróleo a 100 euros el barril, no? Sí, sí, sí. I llavors aquesta gent especulant, tio. El que no poden especular és que, no sé, ara... Jo menjo moltes alcachofes, no? I aquest any no se poden menjar, tio. Estan caríssimes, tio. Vale, i on estan les alcachofes? Perquè si se pensen que nos van a robar con les alcachofes, se les van a menjar ells, no? Saps? O sigui... Vinga, ja, que saquen les alcachofes ja, que pues, són molt bones les alcachofes, sí, pel fetge i d'allò, no? I estan ahí aguantant les alcachofes, perquè fan això, especulen, no? Especulen i con el menjar de la gent, no? Això és molt lleig, és molt lleig. Saps? Llavors, no sé, alguns que venen me diuen, és que ha fet molt de fred, hi ha poques, poques, una mierda, hi poques, tio. Serà per alcachofes del Prat, tio. Vete al Mercabarna, per exemple, o al Prat a donar-te un volt. Vinga, ja, home. Home. Ja. Ahí tendria aquí el Felip Puig, que tan xeris que sí, és i tan d'allò que saca és. Saca les alcachofes, a veure. Vinga, on està la alcachofa? Ahí, todos estos uniformados que pegan i d'allò, que fueran ahí a los especuladores de las alcachofas. A veure, ¿dónde está la alcachofa? ¿Eh? ¿Por qué no va a comer menjar las alcachofas? ¿Vale? Lo que está claro. Felipito, el Puig, a ver qué pasa con las alcachofas, vamos a tener que ir a tu casa a ver si las tienes tú guardadas las alcachofas. Se le va la alcachofa al Felip Puig. Y después la van a tirar que se les ponen malas. Sí. Y tanto le va a venir el boom de las alcachofas como el boom de las casas, que ya no saben qué fe con las casas. Claro, claro, claro. Pues no será mío que nos vendíamos las alcachofas, los egipcios, los emigrantes de Grecia, nosotros, claro, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Ves? No, no, mezclar l'aigua, tio. A pesar de tot, nosaltres no perdem les ganes de viure i l'energia aquesta positiva que ens fa viure, tio. O sigui, aquesta bona vibrata no la perdrem mai. Sí, pues mira, pretenen amargar-nos, pues ho tenen claríssim, col·lega. Jo he vist avui com funciona lo de les alcachofes. Explico les alcachofes perquè en petita escala explica lo que has llegit, no? Sense macroeconomia i su rollo tècnico, no? De llenguatge, que és per especialistes, aunque vengan la Jaine, no? Pues están el kilo de alcachofa, diguéssim, así mis macas, casi 5 euros. Ya pasadas, ya aquellas que las tienen que tirar, antes de tirarlas aún te quieren cobrar 1,5 euros. Pues métete las alcachofas allí, ¿sabes qué pasa, no? Y después la llena que esta amiga que está trabajando las alcachofas, no le volan pagar. A sobra, tío. Sí, ¿quién se porta los calés? Algún intermediario, como siempre. ¿Ah? El cacique de turno. I aquests són els que defensa la policia, no? Exacte, exacte. O sea, los chalaos. No? Si te quieres comer una cachofa, entonces viene el Felipe Puig y dice, no hay impunidad, no te puedes comer la cachofa. No. ¿Eh? O tienes que hacer horas extras para comerte una cachofa. ¿De qué van, tío? Ya, ¿eh? Ya me dirás tú, 5 euros un kilo de alcachofa. Madre mía, bueno. No, no, lo dicho, que ens hem de posar a treballar a la terra, piano, piano, i al final menjar... O saquear les tiendes, tio, ja, perquè ir a les tiendes i decir, saca les alcachofas ja, que se van a poner malas, antes que se pongan malas, vamos a comérnosla. Vamos a hacer aquí unas alcachofas rebozadas que, vamos... Sí, cuando empiezan con la inflación, uno de los sitios que te pueden agafar, porque digas, siendo las cosas superfluas, pues dices, pues bueno... ¿Sabes? Pues no me compro el compa. Bueno, ahora lo tenemos bastante fácil con el internet, como está todo ahí, lo pueden bajar, ¿no? Pues bueno, entonces se van a aprovechar de que estas cosas, de las materias primas, de las cosas necesarias, ¿no? Sí. A mí, la veritat, ¿no? Si pujan el tabac, a mí me donen una mica igual. Claro. Pero el menjar, no, la cosa no, es que no. Son necesarias, ¿no? La llet, pues mira, si volen pujar la llet, pues bueno. Pero la verdura y la fruta, tú... Exacto. Si deixem de beure llet, moltes vaques es quedaran la mar de tranquil·les, tu. Cambio, las alcachofas, tú, es otro tema, ¿eh? Sí, las alcachofas, tío. Cuidadín aquí. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, pues re, lo dicho, tú, moralejilla, que seguimos aquí con el espíritu pa'lante. Faremos un mini paroncillo de una falqueta. Esa musiqueta buena. Y estamos en las ondas libres. Sí, faremos una falqueta ahora y así acabemos después del programa en los 20 minutos que nos quedan. A Barcelona, que resistes, que lluita, que ocupa, que sin su visa. ¡Que estima la revolución! ¡Insurrección, Barcelona! Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Vale, pues aquí ha quedat la falca i com dèiem tenim poc, 20 minuts clavats. Bueno, estàvem a veure si teníem sort que ens truqués un company, però sembla que no ens truca, així que igualment farem anunci de les dues coses que ens queden por ahí. Ja us hem anunciat que el dissabte a partir de les 9:30 teniu la festa de 20è aniversari de Ràdio Contrabanda i ara us anunciem la inauguració de l'Ateneu Llibertari del Palomar. Això és el barri de Sant Andreu del Palomar i més concretament al carrer Coroleu número 82 a partir del divendres i durant el cap de setmana pues, es fan una pila d'activitats d'inauguració d'aquest Ateneu Llibertari, barri Sant Andreu pues, que va tindre Ateneu Llibertari fa uns anyets i que bueno, va ser desallotjat i per cert pues, ens fa molta basarda passar per davant de l'edifici on estava perquè el van tapiar i allà s'ha quedat muerto d'asco. Era guapa que ocupa, eh? Sí, sí, sí, sí. Com us deia? No, la de l'Ateneu del costat de Can Fabra, sí. Era l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu. I després, pues res, al cap del temps, pues la penya té necessitats i una d'elles és un Ateneu Llibertari en el qual pues fer activitats de tota mena i seguir con la cultura llibertària del dia a dia, pues allí palante. I bueno, com us diem, al carrer Coroleu número 82, a partir del divendres a les 7 de la tarda, n'hi ha un pregó d'inauguració i després unes actuacions amb un tal Perro Batalla, que és un punk autor. Després un grup que es diu Pepe Joan Quartet i després un espectacle piromusical punk a càrrec de la Marta. I després el diumenge a partir de les 12 tindrem la participació de la Zagra amb una mural que es farà allà. Després a les 2 hi haurà un papeo. A les 7 de la tarda pues, es fa la presentació del llibre Que pagui Pujol amb el seu autor, el Johnny, que estarà per allà fent la presentació. I a les 10 hi ha un concert al Rock and Trini amb dues bandes de França que fan així psicobilly. I després el diumenge, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà un campionat de ping-pong i una cafeta que ells diuen té zumos i birra, perquè tampoc volen preparar gran cosa. I bueno, pues que tot això és el que ens té preparat la gent de l'Ateneu Llibertari del Palomar, que estem molt contentes d'aquesta notícia i bueno, pues si teniu ganes aquest finde, pues teniu aquí activitats pel davant bastant, bastant enrotllades i simpàtiques. Dit això, pues, llegirem una octaveta que ens va passar un company aquest finde, que aquest finde vam tindre l'oportunitat de viatjar a Lleida algunes companyes de ràdios lliures i d'altres mitjans lliures a unes jornades que es feien a un centre social que es diu La Maranya i bueno, pues, vam xerrar de cosetes molt interessants, sobretot el tema mitjans lliures i tal. I bueno, després vam trobar un company que ens va passar una octaveta que diu lo següent. Diu 14 de febrer, Barcelona, muntatge policial, judici farsa. El 17 de novembre del 2007 es va desenvolupar a Barcelona una manifestació convocada pels grups antifeixistes d'aquesta ciutat per expressar el rebuig per l'assassinat dies abans del jove Carlos Palomino al metro de Madrid per un element feixista. Aquesta mateixa convocatòria es va realitzar a d'altres ciutats de l'estat espanyol. A la manifestació de Barcelona es va produir la intervenció de les forces de l'ordre públic de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, amb la finalitat de dissoldre-la. Com a conseqüència de les càrregues realitzades, els manifestants es van dispersar en tropell pels carrers adjacents al perímetre de la manifestació. Testimonis in situ ens diuen que els confrontats eren joves amb indumentària molt particular. A les zones pròximes a la manifestació, policies dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra van procedir a la detenció de varis joves. Entre ells es trobaven alguns membres del col·lectiu Joves Comunistes del Poble Català, menors d'edat, excepte un que tenia més de 18 anys. La detenció a comissaria d'aquests joves va motivar que altres membres d'aquesta organització i del Partit Comunista del Poble Català de Catalunya es personessin al lloc junt amb les famílies dels detinguts amb l'objecte de recollir informació i atendre'ls amb el que poguessin necessitar, localització de l'advocat, avisar altres famílies o en els casos en què fos precís. És en aquest moment quan els Mossos d'Esquadra van procedir a identificar i acusar a Joan José Serrano Ruiz, Albert Camaras Escobedo i Xavier Auré Bermejo d'haver participat conjuntament amb els detinguts a la manifestació per produir desordre públic i atemptat. El jutjat de menors va donar el sobreseïment de la causa contra els menors al considerar que no havia consistència en la denúncia portada pels Mossos. Camí diferent va seguir la denúncia contra aquests tres companys, els quals el Ministeri Fiscal els demana responsabilitat penal amb càrrec de 3 anys i 10 mesos de presó a cadascun d'ells. Davant d'aquests fets, aquestes organitzacions polítiques han realitzat una campanya de solidaritat per demanar la llibertat sense càrrecs d'aquests tres encausats perquè entenen que en cap cas ha existit una identificació particular i expressa de cap dels tres companys com a participants en els fets denunciats, ni tan sols la seva indumentària correspon amb la dels testimonis oculars. I segon, perquè l'entorn familiar i professional dels acusats avala una trajectòria de compromís social i treball per la millora de les condicions de vida de la majoria social. Tot plegat fa que aquests tres companys pues, bueno, s'enfrontin amb un judici farsa aquest proper 14 de febrer a la Ciutat de la Justícia, la podrida Ciutat de la Justícia, i bueno, pues, aquestes organitzacions convoquen amb una concentració a les 9 del matí amb el lema Stop a la persecució del comunisme, llibertat sense càrrecs. I bueno, nosaltres teníem interès de parlar amb aquest company més enllà del tema polític de les seves organitzacions, pues, des del punt de vista antirepressiu i sobretot antifeixista, no? Perquè al marge de les organitzacions amb les que ells militin, sí que és veritat que d'uns anys cap aquí, bueno, per no dir sempre, l'antifeixisme, no? I pues, sempre ha estat al punt de mira, no? Resulta que cada vegada que hi ha hagut manifestacions de tipus antifeixista, pues, hi ha hagut gairebé sempre, no? Pues, represàlies o repercussions. Per exemple, quan es va fer la manifestació en recordatori del Roger, el company assassinat per uns fatxes, no?, al barri de Gràcia, doncs ara fa escassament un parell de mesos, doncs resulta que la policia no es va deixar veure gaire durant la mani, tot i que n'havien vist, no?, secretes i algunes furgos i tal. Només quan vam arribar al davant de la seu del districte, doncs allà sí que estaven, no?, pues amb la seva pose habitual, no?, de protectores de la casa consistorial i tal. Però després vam saber que també s'havien apostat una pila de Mossos, no?, d'antiavalots, allà per protegir la llibreria Europa, no? Llavors, bueno, veiem aquí com una cosa queda bastant clara, no? El que està clar és que als grans poders, no, pues no els hi agrada el tema de l'antifeixisme, pues perquè ells mateixos són uns fatxes, practiquen el feixisme cada dia, i evidentment pues totes mostres d'antifeixisme pues inevitablement recauen com a crítica directa contra ells, no? I la seva manera de funcionar, no? Llavors, pues bueno, nosaltres volíem denunciar tots aquests complots i aquests muntatges policials, no? Perquè independentment del tinte polític que hi hagi al darrere d'aquestes organitzacions, pues és algo del que són víctimes tots i totes, no? I bueno, pues això, teníem ganes de xerrar amb aquest company, però bueno, per lo vist hi ha hagut algun tipus d'inconvenient, i bueno, pues aquí queda la convocatòria pel 14 de febrer, el dilluns proper, a les 9 del matí, a la Ciutat de la Justícia, per demanar l'absolució d'aquests tres companys i per demanar pues la llibertat per tota la gent antifeixista lluitadora també, no? Que està por ahí xupant talegos o coses similars, no? Bueno, dit això, pues res, nos queden 10 minuts. Estaria bé que poguéssim anunciar també, resulta que a la vaga general del 29 de setembre va haver una detenció, per lo menos una, que tinguem constància, a la matinada, d'una persona amiga, i bueno, resulta que s'està organitzant també per altres raons una activitat al barri de Vallcarca, un barri molt castigat per la especulació també, i bueno, el que tenim per aquí és una invitació a, bueno, doncs amb una activitat en concret, ara us la llegim, que diu, el dissabte 19 de febrer es munta a Vallcarca una jornada esportiva a les modalitats de futbol i bàsquet a l'escola d'anglès ocupada per visualitzar la falta d'espais socials i esportius en un barri amb ruïnes i el negoci immobiliari del que és objecte. També és per juntar algú de pasta per dos companys que tenen judici per la vaga del 29 de setembre. En principi es farà un programa de ràdio oberta i la idea seria retransmetre pues, tota l'activitat, no?, tota la jornadeta, així en ràdio com s'ha fet en d'altres ocasions, i llavors s'aprofitarà per fer denúncies d'això que comentàvem al principi del programa, d'aquest decret de regulació de l'espectre radioelèctric al tercer sector i de les interferències a bronca i pica, i bueno, és una jornada tot el dia, hi haurà halo i tal, així que us convidem a tots i a totes a participar-hi, vale? És d'aquí dos dissabtes, i bueno, pues res, ahí queda l'activitat. Dit això, jo què sé, què més, família? Bueno, aquí estamos y el compañero quería decir algo al Félix Puig. No te cortes, tú dile lo que vulguis. Avanti, avanti, micros oberts. Venga, aquí... No puede. Bueno, dinoslo, enseñas y nosotros lo podemos traducir. Felip Puig, sí, Felip Puig, que se dedique a comer mazorcas y alcachofas. Las alcachofas para nosotros. Las alcachofas para nosotros, que se dedique a comer mazorcas. Bueno, bueno, a mí ya me caía gordo el Felip Puig cuando estaba en Adixa, ¿te recuerdas? Que... Eres un elemento de cuidado, ¿eh? Este tipo. Son personas dolentas, muy dolentas. ¿Te recuerdas que manejaba las cosas de Adixa? Sí. ¿Puedes explicar lo que es Adixa? Hombre, Adixa es una empresa... de mig pública, mig privada, que es dedica una mica a la gestió de lo que és la vivenda social o vivenda pública, no?, que se'n diu. Però, clar, el problema és com, te diria, quan tu fiques una empresa mig pública, mig privada, no?, a gestionar coses públiques, el problema quin és? Que, bueno, pues que les puede más les ànsies de poder i de lucro, i l'ànimo de lucro, i llavors barren pa casa, i la gestió que fan pues, és com si fos un casero cualquiera, no?, d'estos especuladores que... I el Felip Puig, què funció feia ja? I el Felip Puig, pues no sé, em sembla que era un càrrec al càrrec, no?, si no m'equivoco, no ho tinc clar. Aquells que passaven a cobrar a final de mes. Sí, clar, probablement, o dels que enviaven a cobrar a la gent, no? I ell després comptava los maletines, no? Llavors, pues, clar, és un personatge d'aquests que no té escrúpols, que no té cap mena de sentiment per la situació en la que pugui estar la gent. Ojo, ja ho hem parlat d'altres vegades, no? Una persona que reclama una vivenda social normalment és perquè no té prou recursos, normalment, no? Perquè vivim en una societat en què qui pot muntar el seu rotllo pues, acostuma a muntar-s'ho a la seva hora ja per no tindre condicionants, no? Però bueno, tot això també és veritat perquè és fruit d'aquesta merda de política, no? Perquè en realitat la vivenda social hauria de ser una cosa molt més assequible, una cosa que estigués molt més normalitzat en el bon sentit de la paraula i que i se bueno. Ve que pel partit va fer una bona feina i l'han premiat ara con el puesto aquell de... Exacto, bueno, és com el cas de la Montserrat Torturadora, no? Sí. Que també va fer bé els negocis pel partit en el seu dia i ara l'estan rifando per a la possible candidata a l'alcaldia de Barcelona, tu. Vale. O sea, estamos apañadas, tu. Mare meva, una dona d'aquestes del poder, no? Que denunciem, dona masclista. Sí, i aquest pues, Felip Puig... Pues, aleshores, si surt alcaldessa, aunque són de partits diferents, se llevarà bé con el Felip Puig. Claro, de la misma ona, no? Són de la mateixa calanya, sí, ni más ni menos. O sea, aquí és un exemple clar on les sigles... Sempre no, se posava a favor dels Mossos, te'n recordes? Madre mía. Quan els dirigia i després se posava també quan era de justícia... que el van fer com un no sé què de l'ètica als Mossos i ella va sortir en seguida a defensar els Mossos. Ai, els Mossos no es toquen! Sí. Els Mossos, no? Vaya elementa, Els Mossos i les Mosses, vaya elementa, sí, vaya tela. I el... Bueno, però el que explicaven abans. Va passar la Valdecasas, que per se va morir. Està morta. Sí. Va passar la torturadora, que li dius tu. Va passar el Saura, vale? I ara passarà aquest, Capullo, també. Sí, perquè Felip Puig és un cabron, un capullo. Sí, és un vale? Fatxa. No t'atrevies a dir-li això. Bueno, un capullo, un cabron. I passarà aquest també i Barcelona continuarà ben ocupes. Sí, tant. Vale? I impunitat. Però si la lògica, la raó, diu... Mira que és clar, eh? La lògica, la raó diu... Cases sense gent i gent sense cases. Sí, està clar. Però no serà millor cases amb gent i gent que amb cases... Està clar, no? Vale. Casa mejor, no? Què és la impunitat? La impunitat és això, la impunitat, Felipito, el ser impune és que hi ha gent que no tingui casa, hi ha casa que no tingui gent, això és la impunitat, no l'altre. La impunitat és el senyor Esteve Alanyà, que és l'amo dels cines, vale? Té un emporio, no? El que se decía abans, un imperio, no? De los cines, de las plazas de toros, no? Vale? I tenga allí aquel puesto allí en medio de allí para especular, no? Si l'usara o d'allò, pues dius, bueno, pues lo está usant, però que porta 10 anys buit, eh? Sí, déu-n'hi-do. 10 anys buit. Mira si podien fer coses, no? Perquè llavors quan tu explicaves que està tapiat a l'Ateneo del Palomar, quan passes pel carrer Astúria, aquella que ocupem... Hòstia, Cantitella, també, otra que duele. Quan... Vale, i tu penses, no?, o sigui, les coses que pot fer la gent. Ja me'n recordo, mogudes allà, Cantitella, eren divertides. Me'n recordo una vegada que van fer allí, va venir el Lucifer, va venir el Belcebú, i va ser divertidíssim, ¿sabes? Mucho más que cuando viene Jesucristo, y es más aburridillo, ¿sabes? Pues va venir el Belcebú y el Lucifer, y después ya dirán, ¿qué hacen...? ¿Cómo decía que cuando acusaban, no? Son órdenes, hacen fiestas satánicas, ¿no? Decían fiestas satánicas, ¿no? Que les sabía mal, ¿no? Que la gente pobre se lo pase bien, ¿no? Sí. Cuando la gente pobre se lo pasa bien, ellos digan, son fiestas satánicas, ¿no? Como si fuera, los pobres lo único que pueden hacer es estar malamente, ¿sabes? Ahí el infierno tiene que ser que nos estamos ahí sufriendo todo el rato, ¿sabes? Pues no, home, no, també no lo pasen bé i no nos reim i nos divertim, ¿no? I, no, saps? O sigui, perquè, hòstia, està en el cel d'ells nos tancan les portes, o només poden estar ells, no? Perquè són els superiors i els nobles. I ens costa molt, eh? Bueno, això és una mica dedicat a la companya que quan ve, que és, te'n recordes, que sí, parla, no? I li de canya a la burguesia, ara em sembla que igual no s'està escoltant i jo he pillat la ona, no? Pues també estem bé nosaltres, la gent que no treballa, la gent que és pobra, el proletari, los del Lupen, pues què passa, home? Nos llevarem demà i nos buscarem la vida, i si és al marge de la llei, pues al marge de la llei. Si la llei nos niega la vida, viurem al marge de la llei. Més que l'aigua. ¿Vale? Més que l'aigua. I ara és el Felip Puig, mañana que vulguin, a qui vulguin, saps? I és així, no? Hi ha una Barcelona que és el que nosaltres diem aquí a través de les zones lliures, que és insumissa, que s'ocupa, si li vols dir antisistema, perquè això d'antisistema em sembla que ho van posar ells, no? Sí, segur que s'ho van inventar. Vale? A vegades els de... tenen com és, els d'esto d'intel·ligència, no? Le diuen? Servicios d'intel·ligència. Servicios d'intel·ligència, le diuen, molt, no? Molt intel·ligentes, sí. Saps? I són els que ponen noms, els que diuen com són les coses, els que ordenen, els que classifiquen, saps? Els que denominen, els que dicen com, saps? Projecten, no? Els que porten els dossiers, saps? Els que controlen. Exactamente, no? Els que cada matí nos diuen com és la realitat. Pues la realitat no és com dieu vosaltres. ¿Vale? I ahí entrem en el conflicte. ¿Sabes? Entrem en el conflicte, però a vegades el conflicte és necessari. Perquè nosaltres no volem ser sèptimo de cavalleria. Nosaltres el que volem ser és el que dius tu sempre, no? El que volem ser és indígenes, no? Claro, llibres, viure sí, en harmonia. Pieles rojas. Nosaltres el que volem ser és pieles rojas. Los rostros pálidos no volem. Se vayan a la playa. Recordeu que estáis en les zones lliures. Això és un programa que hem decaigut una mica ahí al principi, però bueno, ja con la força que nos ve de todos los que nos esteu escoltant, pues estem aquí en la revolució, no? Sí, sí, i ara ja li donem carpetazo al programa per avui. Ha sigut un plaer estar acompanyades de vosaltres. Ajuda quotidiana i seguim aquí amb la mateixa energia i ganes de viure que sempre i intentem empapar-vos i empapar-nos de la vostra. I ja saps, si eres indígena, eres piel roja com nosaltres, pues quan los matis les talles el cabell, la cabellera, ¿vale? Venga, però, pues. Feien, això? Sí, però això es veu que van començar els blancs, tio. Lo de la cabellera, se ve que van començar els blancs, no? Perquè era una manera que tenien els mercenaris de cobrar la peça, de testiguar, no? Demostrar, ¿no? Que realmente habían pelado y nunca mejor dicho a no sé cuántos indígenas, ¿no? A ver si son hasta falsejan la historia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Te fan siempre és allò que explicava el Malconís, no? Cuidado con los más mierda, sí, sí, que al final harán... Te harán amar al opresor y odiar al oprimido, no? Vale. Sí, sí, cuidadín, poca broma. Sí, sí, sí. Pues bueno, família, que fins d'aquí 15 dies, sistema dia 8 i 14, pues serà dia 20 i pico ja que ens tornarem a escoltar. Res, que fins aleshores, salut i bronca, contrabandisme, esperem que us passeu molt bé. I a todos los uniformados, a todos los uniformados, que no torturéis. Això mateix. Vale? No os torturéis y así no torturéis a los demás, porque me parece que vivís en un pequeño infierno interno, pero chungo. Y no vale que cumplís órdenes. Ahí, ahí. ¿Vale? No es excusa, no es excusa, nada, nada. Pues venga, va, fins la propera, salut i bronca, i aquí queda un temillo de despedida, com dèiem, despedida del companyero Gary Moore, també. I un record per als companys que no han vingut, però que han sigut aquí en espírit. El company i la companya, els hem trobat a faltar, Sí. Ah, cau l'hòstia. Però el proper dia tindrem més ganes, estimem, clar que sí. Companys. Apa, salut, pues. The sky is crying. Look at the tears rolling down the street.